हम तुम संग जब मिलते बदले रंग मौसम का चमके चांद पोलम का छलके प्यार शबनम का जब नाचे परियों के घूंघर बाजे प्रियतम मेरे रंग राचे सपने हुए सब साच घूंघट घूंघट उड़े रेशम का खेल के प्यार सब मिलता हम तुम संग जब मिलते बदले रंग मौसम का चमके चाल फूलम का छलके प्यार शबनम का गंगा की हम लहरें हैं जमुना के हम हैं किनारे संगम संगम है अपने मिलन का छल के प्यार शबनम का हम तुम संग जब मिलते बदले रंग मौसम का चमके दुनिया में जाल बिछाए हम तुम बिछड़ ना पाए गूंजे हाँ गूंजे गीत सरगम का छलके प्यार शबनम का हम तुम संग जब मिलते बदले रंग मौसम का चमके चांद पूनम का।